आज तो हमें कुछ नहीं आता जाता क्योंकि बहुत भीड़ थी, तब भी हम कुछ कहेंगे। रामायण की एक दोहा और एक चौपाई है, उसी का हम अर्थ बताएंगे। एक है कि सठ सुधरहि सत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। कि एक सठ जो होते हैं सत्संग से उनमें बदलाव आता है, वो सुधर जाते हैं। सठ सत्संग से सुधर जाता है, जिस प्रकार से पारस और लोहा, यदि सठ लोहा है तो सत्संग पारस है। पारस छूने से जैसे लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार से सठ सत्संग से सुधर जाता है। और ठीक एक दोहा इससे उल्टा है कि फूल ही फर ही न बेत, जतब भी सुधा बरस ही जलद, अमूरख हृदय न चेत, जव गुरु मिले ही बिरंची सम। कि एक मूर्ख जो होते हैं वो ऐसे है जैसे कि बेत, एक होता है वृक्ष इधर हिमालय में, चाहे अमृत की वर्षा हो, न उसमें फूल लगता है न फल लगता है। ऐसे जो मूर्ख होते हैं, चाहे उन्हें ब्रह्मा मिल जाए, गुरु चाहे ब्रह्मा के समान मिल जाए, तब भी उनमें सुधार नहीं आता, नहीं चेतते। तो सठ और मूर्ख में भेद हो गया, मूर्ख कुछ और होगा, सठ कुछ और होगा। तो कहे वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, कैसे स्वपच सबर खस जमन जड़, पावर कोल की रात, नाम जपत पावन परम होत भुवन विख्यात। वाल्मीक महाराज को सत्संग मिला, वो थे सठ। तो जहां वाल्मीकि महाराज रहते थे तो कोई निकलते थे उनको मार डालते थे, उनका छीन लेते थे जो कुछ रहता था। संयोगन मिल गए सप्त ऋषि तो उनको भी रोका, तो उन्होंने कहा भाई तुम किस लिए इतना जघन्य पाप करते हो। वाल्मीकि महाराज बोले कि परिवार के जीविका के लिए। कि कह जाए अच्छा उनसे पूछ आओ, पाप के भी साझीदार हैं कि केवल भोजन के। कहे हम पूछने जाए तुम इधर सरक जाओ। कहे अच्छा ठीक है बांध दो, पेड़ से बांध दिए। गए पूछने तो बाप से पूछा कि जो कुछ हम लाते हैं लूट घसोट कर, तो भोजन के साथ ही है कि पाप के। बाप ने कहा कि जो जस करे सो तस फल चाहता, और हम नहीं जानते, ये पाप पुण्य का सब्जेक्ट। बस फिर माँ से पूछा, वो भी वही बात का, सब वही कहे कि सब तुम्ही को भोगना पड़ेगा। अब वो चल दिए तो संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। कि संत के यहाँ जाए तो एक अभिमान और मद को त्याग दे, माया को, तो एक पग रखेगा घर से तो 1 करोड़ यज्ञ का फल होता है। 3-4 किलोमीटर रहा होगा जहाँ बांधे होंगे, एक पद में जब 1 करोड़ यज्ञ का फल, तो अरबों खरबों का यज्ञ का फल हुआ होगा। और जाकर के छोड़े क्षमा मांगे, कहे तुम भगवान का नाम जपो, तो का वो मरा थोड़ी जपे थे, जब इतना जानते थे खाना पीना चोरी डकैती, क्या इतना अनभिज्ञ थे कि नाम न जपन जानते हो, कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक 3 साल का बच्चा भी अगर सिखावे राम राम जपने लगे, वो उल्टा थोड़ी कहेगा कि मरा मरा। उल्टा करते नहीं होता, उल्टा माने होता है कि वो संसार से उलट गए, एकदम से सट थे और तुरंत सुधर गए, संसार से विमुख, भगवान की तरफ मुंह, संसार की तरफ पीठ और भगवान की तरफ मुंह, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोट यज्ञ नासो तब ही। तो माया अभिमान सबको जो त्याग कर जाता है संसार की तरफ पीठ किया भगवान की तरफ मुंह, तो करोड़ों ब्राह्मणों के वध का पाप लगाओ तब भी भगवान क्षमा कर देते हैं, साधु के समानांतर स्थिति दे देते हैं। तो इसलिए सठ थे वाल्मीकि महाराज, सत्संग मिला और सुधर गए। अब मूर्ख क्या है? तो मूर्ख उसे कहा जाता है जो गुरुओं के विद्या से हीन है, जानता बहुत कुछ है, तमाम रटे है, किंतु गुरु का ज्ञान नहीं जाता अंदर। इसी को कहें कबीर कि गंगा में बरसे जमुना में बरसे ताल तलैया तरसे सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। कि ये सतगुरु का ज्ञान जो योग में प्रवर्त है, योग ही जमुना है उसमें बरसती है, ज्ञान ही गंगा है। जिन्हें कुछ अनुभव की जागृति हो गई भगवान के विषय में उनके लिए ताल तलैया जो भरे हैं, जानते बहुत कुछ है लेकिन चल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। रावण को कहा गया है, रावण पंडित था लेकिन एक गधा का सिर रहा उसके, इसीलिए। तो इसलिए जो मूर्ख हो ये गुरुओं की विद्या से जो हीन है। तो एक कह रहा था, हम बता रहे हैं कि अच्छी अच्छी बातें तो सब सुने हैं तीन चार दिन से ब्रह्म ज्ञान, अब खराबो बात सुने। तो ऐसा है कि एक कह रहा था कि 10 प्रकार के होते हैं मूर्ख। तो उसने कहा कौन कौन होते हैं? तो उसने बताया कि मूर्ख नंबर 1 जो रास्ता बैठे छेक, कि उसी रास्ते से निकले वही वो बैठा है, आउतो के धक्का लगा जातो के धक्का लगा, तो पहला नंबर का है। मूर्ख नंबर 2 जो बात बात में ले छुई, बातों करते जा छूतो जाए। मूर्ख नंबर 3 जो मुंह से लिया बात छीन, कि वो कहता कुछ है और उसे पकड़ के आगे वो बोलने लगा, अब चाहे ब्रह्मभव आ जाए तो उसे नहीं समझा सकते। मूर्ख नंबर 4 जो बिना पैसा के जाए बाजार, पैसा नहीं है गया है बाजार, ही कहे कटार छोले हैं तो जब पैसा है नहीं। मूर्ख नंबर 5 जो बुढ़ापे में बोले सांच, तो क्या बुढ़ापे में सांच बोलना भी अपराध है? ऐसा रहा कि एक रहे तो कोई बड़े आदमी, उनके 3 लड़का थे, अब 3 लड़का थे, तीनों का ब्याह शादी हो गया, जब बाप माँ की बुढ़ौती आ गई तो माँ तो मर गई, उनकी बाप जिंदा था, कोई बहुए उन्हें पानी को न पूछा करे तो बहुत परेशान हो गए। तो एक उनका मित्र था बचपन का, उससे कहे तो उसने कहा ठीक है कल हम आएंगे, हम उपाय बता देंगे, लेकिन नाराज मत होना, कहे हम बिल्कुल नाराज ना होंगे। तो उसने गया और डांटने लगा कि 30 साल से वो बक्सा रखे हैं हमारे यहाँ संदूक, न मालूम उसमें तुम क्या रखे हैं, अपना बक्सा अपने पास रखें अपनी अमानत, और नौकरों से भेजा दिए वो बक्सा बड़ा के ताला लगा करके, और चाबी उसके सामने फेंक दिया। अब बहुए सोचने लगी कि अबे पिताजी के पास तो बहुत माल है, अब लग गई सेवा में, 4 बजे बड़ी वाली चाय दे दिया करे, कोई पानी भर दे, कोई नहावे, कोई कपड़ा धोने लगा, लड़के बच्चे खूब सेवा किए। और जब वो मरे तो पहले चाबी के लिए झगड़ा की कि हम ताला खोलेंगे, हमें ज्यादा मानते थे, हमें कहा गए, अब खोले तो उसमें कुल आधा ईंटा भरे थे। तो मूर्ख नंबर 5 जो बुढ़ापे में बोले सांच, अगर बोले तो भूखन मरत। मूर्ख नंबर 6 जो गुरु करे 4-6, 4-6 गुरु हुई है उसकी भी नाव डूब जाएगी, क्योंकि गुरु क्रमशः होते हैं, जैसे स्कूलों में होते हैं शिक्षक, प्राइमरी है तो उसके आगे फिर वो थोड़ी पढ़ाएंगे, दूसरा बदलेगा ऐसे ऐसे करके, किंतु अंतिम गुरु सत गुरु हैं, और जब सतगुरु मिल गए तो फिर किसी गुरुओं की आवश्यकता नहीं रहती और फिर आस्था ही नहीं जमती किसी दूसरे में। यदि सतगुरु मिल ही गए तो फिर चाहे ब्रह्मा हो या भगवान हो तबो फिर वो नहीं आस्था कर सकते है, क्योंकि समझ में बात आ जाती है। और श्रद्धा एक होती है, एक ही साधे सब ससे सब साधे सब जाए, दस कुआं खोद दे कहीं पर तो पानी ना निकलेगा, दस फीट पंद्रह फुट पच्चीस फुट एक ही जगह खोद दे पानी निकली आई, तो श्रद्धा एक ही में होनी चाहिए। और जो कई जगह है कि चलो वहां वहां ज्यादा मिल जाए और फिर चलो वहां कुछ मिल जाए, तो ऐसे करके ना इधर का हुआ ना उधर का हुआ कुछ हो नहीं, वैसे को वैसे। अरे धन सुत दारा आरु लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। तो ये रुपया पैसा नहीं कि हम वहां गए चलो हमें ज्यादा धन मिल गया, हम ये हो गए, ये कुछ हो नहीं होता, लक्ष्मी में अनर्थ होता है। और जबकि कहे बिना धन के धर्म नहीं होता, अब किसी के पास लक्ष्मी हो अनर्थ जरूर होगा, तो आखिर वो कौन सा धन है जिसके द्वारा धर्म होता है? तो वास्तविक है दैवी संपत्ति, वही स्थिर संपत्ति आत्मिक संपत्ति वही धन है। अब ये धन कब होगा? जब हम किसी सत्पुरुष की सेवा करें, और जब सत्पुरुष की सेवा करेंगे आत्मिक धन समदम नियम वैराग ये होगा, तो धर्म पर चलने की क्षमता होगी। और धर्म माने होते भगवान, तो यह है बिना धन के धर्म नहीं होता, और ये धन से नहीं होता धर्म। तो इसलिए एक ही सतगुरु पर श्रद्धा रख है तभी कल्याण होता है। एक ऐसा रहा कोई लड़का, हिंदू समाज में लड़का मर जाते तो कान छेद देते हैं, कान छेद दिए नाम रख दिए छेदी लाल, बड़ा हुआ तो चिढ़ाने लगे लड़का लोगे छेदी लाल छेदम लाल, उसे बहुत खराब लगा तो उसने गया पंडित के पास, कहे महाराज हमारा नाम बदल दे, ये नाम बहुत भद्दा है। पंडित कहे राशि का नाम है न बदला जाएगा। कहा करे बेचारा चला गया मुसलमानों में, कहे ऐसा है मौलवी जी इस नाम को बदले छेदीलाल से दूसर रखें, तो सोचे समझे कहे तुम्हारा नाम है आज से सुराख अली, सुराख अली नाम रख दिए। आया गांव में कहे हमारा नाम चेंज हो गया, तो पूछे कि का नाम, कहे सुराख अली, कहे ससु और भद्दा होएगा, सुराख माने भी छेदय होता है। फिर वो चला गया सरदारों में सिखों में गुरुद्वारे में, कहा कहे क्या नाम था छेदी लाल, कहे सुराख अली वो रखे मिया, कहे आप कुछ अच्छा नाम रखें। वो सोचे समझे कहे आज से तुम्हारा नाम है सरदार बिलक्कम सिंह, और कहे हमारा नाम बदल गया, कहे और ज्यादा होएगा ससु, वो तो कम रहा शब्द और भद्दा। चला गया वो लंदन, सबसे बड़ा चर्च था पादरियों का, वहां गया बताया सब कुछ, कहा नाम बदलो। वो सोचे समझे सब अंत में कहा आज से तुम्हारा नाम है विलियम होल, और होल माने भी छेद होता है। अंत में वो रह गया छेदी लाल का छेदी लाल। तो इसलिए दस इंद्रिय होती हैं, विषयों की तरफ से दौड़ रही हैं। अब ये कैसे बस में होंगे? दशरथ का अर्थ होता है दसों इंद्रियों को बस में होना, किंतु दशरथ के गुरु कौन थे? वशिष्ठ। बस इष्ट सह वशिष्ठ, जिसके द्वारा इष्ट बस में हो, वह ज्ञान रूपी वशिष्ठ। ये ज्ञान नहीं, सतगुरु का ज्ञान। और जब सतगुरु का ज्ञान मिलेगा तब दसों इंद्रियों बस में होंगी, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति हो सकती, वास्तविक कल्याण होगा। तो इसलिए यही है कि एक ही साधे सब सदै, एक पर ही श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये है मूर्ख नंबर छह, जो गुरु करे चार छह, और मूर्ख नंबर सात, जो कर्ज दे खाए लात, कि कर्ज भी दिया है और मांगे गया तो लातो खाई। तो लेन देन तो दुनिया करती है, किंतु भारी रकम यदि हम अकेले दे दे तो जरूर बेईमानी होगी। मूर्ख नंबर आठ, जो चिल्ला के करे पाठ, का भगवान बहिरे हैं? भगवान तो हृदय में है, जितने मन शांत हो जाए उतने वो भगवान के नजदीक है। मूर्ख नंबर 10 जो ट्रेन छोड़ के पकड़े बस, और मूर्ख नंबर 10 जो औरत के रहे बस। ये महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भीम ने पूछा सहदेव से कि भाई इसमें विजय किसकी होगी। तो सहदेव ने कहा कि भाई हम सगुण को बता दिए उन्हें दुर्योधन के, कहे ससु नहीं तो उसी से हमें लड़ना है और उसी को तुम सगुण बताते हो, हमको भी बताओ कैसे हम जीते। कहे ठीक है अच्छा बताएंगे, अगर हम भेदभाव करें तो विद्या का अपमान है, विद्वान को तो सम होना चाहिए। फिर कहे बताएंगे, कहे एक ऐसा आदमी तुम ढूंढो। सहदेव ने कहा भीम से ऐसा आदमी ढूंढो जो औरत के बस में रहने वाला हो, मेहर चेहरा, ले जाओ कुरुक्षेत्र में गाड़ दो गर्दन तक, रात में आएंगे सियार सियारी वो बताएंगे विजय किसकी होगी। अब भीम के लिए कोई कठिन काम नहीं था, किंतु उसके लिए प्रमाण होना चाहिए, अब वो प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण। बहुत ढूंढे भीम 2-3 दिन, एक दिन आ गए तो पा गए, कहूं चले गए इधर है बंबई की तरफ। एक कोई गया था घूमने तो वो पंडित थे, फिर आए तो कहा पंडिताइन से कि कुछ भोजन वोजन बना है, तो उसने कहा कि आग नहीं है। पहले लोग आग गाड़ करके रखते थे, तो कहे मांग लाती पड़ोसी से, कहे पानी बरसे थे कैसे हम जाएं। तो बेचारा खुदे गया मांगने, जब मांगने गया तो इतवार का दिन था, कुछ टोटका रहा होगा, औरतें नहीं देती मर्द को आग, नहीं दिए। कहे वो नहीं देती, अब तुम ही चलो। कहे हम कैसे चले, पानी बरसत है, गोड़े में रंग लगा है, कीचड़ है, कैसे जाएं। कोई ऐसा उपाय सोचो कि जमीन में पैर न पड़े तो हम चल सकती हैं। तो मरता कहा ना करता, कहा अच्छा बैठ जा कंधे पर, और कंधे पर ले करके वो गए पंडित जी आग लेने। तवा में उसने आग दिया पड़ोसी, लौटते समय तवा तुरंत गर्म होता है, गर्म हो गया। कहा हम फेंका था, हम फेंक दे। कहा फेंके मत, हमें मूड़े में रख दे। हम मूड़े में रख दिया तो भीम देखा कि इससे बढ़कर के मेहर बसुआ दुनिया के पीठ पर न मिलेगा। कि बताओ औरत कपारी में हो रहा भूंजते, कोई गम में नहीं है। तब ले गए फिर भीमसेन कैसे पंडित को भोजन कराए, फिर कहा चुपचाप खड़े रहना। वो गाड़ दिए कुरुक्षेत्र में, अब वो गाड़ा रहा था, भीम पेड़ पर चढ़े बैठे थे, रात में आए सियार सियारिन, तो कहा हमें भूख लगी हम इसे खाएंगे। सियारिन ने कहा इसे मत खाना है, कहे पैर खा ले, कहे कभी तीरथ नहीं किया पैर भी अशुद्ध है, तो कहे हाथ खा ले, तो कहे कभी दान नहीं दिया हाथ भी अशुद्ध है, तो कहे अच्छा मुंह खा ले, कहे कभी भगवान का नाम नहीं लिया मुंह भी अशुद्ध है, इसे खाएंगे हमें नरक होगा। तो कहे अच्छा हम किसे खाएं भूख लगी। सियारिन ने कहा कल अच्छे अच्छे योद्धा यहाँ मरेंगे उनको खाएंगे तब हमको स्वर्ग होगा। तो सियारिन ने पूछा कि भाई इसमें विजय किसकी होगी, तो सियार ने पूछा, सियारिन ने कहा जो आगे ध्वजा फहरा देगा उसी की विजय होगी। यही सुनना था भीम को, उखाड़ दिए कहे भाई भग जाओ घर को। तो उसने कहा महाराज अब हम घर न जाएंगे, यही रहेंगे, अब हमें फौज में भर्ती करो। कहे तुम का करोगे, कहे हम पूछो न अगर अब लड़ तो सकते नहीं क्योंकि पंडित हैं, हम भोजन बनाएंगे। तो मैं इसमें हो गए ज्यादातर मलेटरी रहते हैं, अब ध्वजा गाड़ दिए आगे भीम, तो विजय हुई भीम की। तो ध्वजा विजय का प्रतीक है, और यही बात है कि समझ लिया कि कौवे चील खाने में ही चकते हैं, तो ये 10 होते हैं, 10 में कहूं ना कहूं तो सबे फंसे रहते हैं। और मोह रूपी रावण, मोह ही रावण है, और ये रावण को कहा गया कि फूल ही फर ही नवेत यद्यपि सुधा पर सही जलत मूर्ख हृदय नचेत जो गुरु मिले विरंची सम। तो मोह रूपी रावण की मोह में हम फंसे हुए हैं, और ब्रह्म ज्ञान की बातें कहें खूब समझावे, लेकिन वो अपने को घुमा फिरा के वो करना बस की मजबूरी का नाम है महात्मा गांधी, 12 थे उदाहरण की जनक भी थे, तो गृहस्थी में रह करके परम ज्ञानी थे, ऐसे ऐसे करके। किंतु ऐसी बात नहीं, जनक माने होते हैं पिता, सबका जन्म होता है माता पिता से, किंतु निज स्वरूप का जन्म ये होता है योग के द्वारा, योग की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए जो संत है वो जनक है। उनके रानी का नाम था सुनैना, सुनैना माने शुभ दृष्टि, जहां भी उनकी दृष्टि पड़ेगी शुभ ही दिखाई देगा, अशुभ नहीं। एक उनकी स्थिति, एक उनकी वृत्ति है, स्वभाव, ये नहीं रहा कि औरत रही हो। तो जो भी महापुरुष होंगे उनके यहाँ सब कुछ रहेगा, गृहस्थी जैसे साजबाज, किंतु आसक्ति कुछ नहीं रहती उनमें, उनकी सदैव शुभ दृष्टि, उनका एक एक श्वास, एक एक सब कुछ कल्याणमय होता है। और वायु कृपा मूर्ति अनुकूला, अब बोलत वचन झरत जनु फूला, यानी विज्ञान रूपी राम भगवान जो भी कुछ कहते हैं तो मुद मंगल मैं संत समा वो सतसंगत मुद मंगल मूला सोई फल सीधी सब साधन फूला, जो भी बात निकलेगी साधन संबंधी ज्ञान संबंधी, तो इसलिए ये है और वैसे नहीं है। तो इसलिए रावण लंका में रहता था, लंका सोने की थी। जब हनुमान जी सीता को ढूंढने गए तो देखे सब राक्षस सोए थे, और सूप नखा उलहने देते हुए रावण से कहा कि करसी पान सोवस दिन राती, सुधी नहीं तो सिर पर आ राती, कि रावण भी दिन रात सोता था, 6 महीना कुंभकर्ण सोता था। तो जहां सब सोते थे तो क्या वो जागने की लंका थी तो आखिर सोने की? तो मोह निशा सब सोवनिहारा, अब देखे सपन अनेक प्रकारा, ये मोह रूपी रात्रि में सब लोग अचेत सोए हुए हैं। केवल वही जाग जाता है कि जानिए जब वही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, विषयों से बैराग हो जाए, जीव रूपी विभीषण वो जाग गया, जब वो जाग गया तो लंका भी जल गई। तो ये जीव रूपी विभीषण कब जगता है? जब बैराग हो जाए। बैराग कब होगा? जब कोई सदगुरु मिल जाए, और सदगुरु जब ही मिला करते हैं जब कोई पुण्य हो, और पुण्य माने यही होता है कि पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विपर पद पूजा, यानी किसी ब्राह्मण की पूजा। तो ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं होता, ब्राह्मण माने होता है अब जनि करो संत अपमाना जाने उस संत, अब जनि करो विप्र अपमाना जाने उस संत अनंत समाना, जो भगवान के परायण हो ब्रह्म को जान गए, ऐसे संत की सेवा करने से। तो सेवा करें संत महात्माओं की, सदगुरु की ध्यान करें, अपने आप समझ में आ जाती है, और कुछ ना करे कि सब कुछ रहते हो 12 उदाहरण रटे रहा ऐसे ऐसे, तो इससे कुछ नहीं होता, वही मूर्ख है। तो मूर्ख अलग है, सठ अलग है, सठ माने जो नीचा थे कुछ नहीं जानता, कि तुम सत्संग मिल गए तुरंत बदलाव हो जाएगा उसमें। तो इसलिए यही बात है कि भगवान का भजन करे और ओम ओम जपे सदगुरु का ध्यान करे। भगवान राम समुद्र में पुल बांध रहे थे तो बंदर लोग डाल देते थे राम का नाम लिख करके पानी में, वो तैरने लगता था। राम सोचे कि हम भी डालें, डूबेगा कि तैरेगा? राम सोचे कि कहीं डूब गया तो ये हंसी लेंगे बंदर, एकांत में गए पत्थर को रख दिए, वो डूब गया पानी में। घूम करके राम देखे तो हनुमान जी थे। राम बोले कि हनुमान जी जो हम किया तुम देखे? कहे हाँ, आप पत्थर को छोड़े पानी में डूब गया। कहे ये बात किसी से कहना मत, नहीं तो सब हंसी करेंगे। हनुमान जी कहे महाराज हम जरूर कहेंगे। कहे क्या कहोगे? कहे उपहास न होगा, तुम्हारी महिमा बढ़ेगी। हम कहेंगे भगवान जी से छोड़ देते हैं वो डूब जाता है, तो ये संसार ही समुद्र है। भगवान जी से छोड़ देते हैं वो डूब जाता है कहीं ना कहीं, तो ये संसार समुद्र है, और इसे हम कैसे पार हों? एक बैराग के साथ पार होंगे। और जब बंदर लोग सीता को खोजने गए थे तो वहां गए, प्यास लगी तो तपस्विनी ने कहा कि मूंदहु नयन विवरित जाहु पइहु सीता जनि पछताहु। तो किसी ने आंख खोल दिया तो फिर समुद्र दिखाई पड़ा। तो हम संसार से आंख मूंद ले तो भगवान दिखाई दे हैं, किंतु खोल दे तो संसार दिखाई देगा। तो आंख नहीं देखती, आंख के पीछे मन की दृष्टि होती वो देखती है। तो उस दृष्टि को योगस चित्त वृत्ति निरोधा, उस वृत्ति को अंतर्मुख करना है योग के द्वारा। तब जाकर के भगवान दिखाई देते हैं। किंतु योग कब मिलेगा, जब कोई संत मिले, सदगुरु मिले। तो सदगुरु की सेवा करना, एक सेवा ये होती है जो कि सेवा बाहर से हम करते हैं, किंतु एक सेवा है उनके स्वरूप को बारंबार हृदय में सेवन करने का नाम सेवा है। वो अत्यंत सूक्ष्म सेवा है, यानी मन से पूजा करना। जैसे हम बाहर पूजा करते हैं, वैसे भीतर हृदय में पूजा करें। एक महात्मा रहे, बड़े अच्छे संत थे, तो पहले तो खुद ही चेला रहे। जब आ गई बुढ़ापा तो सोचने लगे कि एक हमें चेला मिल जाए, एक शिष्य की जरूरत पड़ी। अब वो ढूंढने लगे, तो ढूंढत ढूंढत पा गए एक चेला। चेला था बहुत पढ़ा लिखा, तो फिर कहे सेवा किया करो, सेवा ही भजन है, वो सेवा किया करे। फिर सोचे कुछ ज्ञान बताओं, तो ज्ञान बताओं लगे कि कोई भी चीज कहीं पड़ी रहे उसे मत छूना, पड़ी रहने तो मत उठाना चाहिए, किसी वस्तु में आसक्ति न होनी चाहिए। तो चेला ने कहा ठीक है महाराज। एक दिन गुरु महाराज कहीं जा रहे थे भंडारे में, तो पहले सवारी घोड़ी थे, घोड़ा तो घोड़ी थी, गुरु घोड़ी पर बैठ गए, चेला पाछे पाछे, तो कम्बल खिसक करके गिर पड़ा घोड़ी से, किंतु चेला उठाया नहीं कि कहें कोई चीज गिर पड़े तो पड़ी रहने दो, हमसे कहा मतलब नहीं उठाएंगे, नहीं उठाए। जब वो बैठे ओढ़ने का समय आया, कहे कम्बल ले आओ। कहे महाराज तो कब ही गिर गया। कहे क्यों उठाए क्यों नहीं। कहे महाराज तुम ही तो कह रहे हो कि कोई चीज उठाना ना चाहिए, जमीन में पड़ी है पड़ी रहने दो, चाहे सोना हो चाहे मिट्टी हो। कहे ससु नहीं तो आपन रहा है, नया रहा हो, तुमने उठाया नहीं। याद कर ले, कोई वस्तु घोड़ी से गिरे तो उसे उठा लेना। कहा ठीक है गुरु महाराज, याद कर लिया। कहीं जा रहे थे गुरु महाराज, फिर घोड़ी लीद करने लगी तो सब झोली में उठाते गया कि अब न चूकेंगे, एक बार तो हम चूक गए हैं। अब सब झोली में भरते गया। जहां वो बैठे माने जाने महात्मा, तखत में पलट दिया उनके सामने, वो चौंक गए। कहा गुरु महाराज आज यही गिरा रहा। कहा तुमने बेवकूफी का हद कर दिया यार। अच्छा तुम लिख लो, लिस्ट बनाओ। तो लिखा दिए कि देख लीद गिरे मत उठाना, कम्बल गिरे तो उठा लेना। लिख लिया लीद गिरे मत उठाना, कम्बल गिरे उठा लेना, कमंडल गिरे उठा लेना, ये गिरे मत उठाना। ऐसे ऐसे जो रोज काम में आने वाली थी 15-20 चीजों का सूची बनवा दिए। कहे बस यही लिस्ट देख लेना, कहीं अब इसके बाहर तुम गए तो ये तो तुम नहीं है तो हम नहीं, कुछ हो तो लिस्ट देख लिया करे। एक दिन गुरु महाराज कहीं गए थे, घोड़ी पर थे, चेला पैदल था, शाम हो चली। चेला से कहे घोड़ी को भगा दे जल्दी पहुंचे, वो मार दिया डंडा, घोड़ी भगी। गुरु महाराज पाछे खसक के गिर पड़े, गिरे एक नाली में, सकरी नाली में, झंखरा थे कांटा थे वहीं में उलझ गए। चिल्लाने कहे उठाओ आ जल्दी से, मरे जाते उठा। कहे गुरु महाराज जल्दी आओ मत, पहले हमें लिस्ट देखने दो। अगर लिखा होगा तो हम उठाएंगे, नहीं वही राम राम जपो। अब ये थोड़ी वो लिखे थे कि कभी हम गिरेंगे तुम हमें उठाना, तो कहे लिस्ट फाड़ के फेंक दे, पहले हमें उठाओ। कहे अब अपने विवेक से काम लिया करो। तो सेवा भी एक विवेक के साथ की जाती है। हम लोग सेवा तो करते हैं किंतु मूर्खता ये है कि वेद पुराण का लिस्ट देखने लगते हैं, इसमें ये लिखा इसमें ये लिखा, ये करना पाप तो ये करना पुण्य, और आज्ञा पालन ही भजन है। तो त्रैगुण विषया वेदा, वेद तीनों गुणों तक ही प्रकाश डालते, इसके आगे की बात नहीं जानते। सतरजस्तम, और जो सतगुरु होते हैं उनका ज्ञान उससे परे होता है, अनुभवी ज्ञान होता है। तो जो उस अनुभवी ज्ञान के आधार पर चलता है वो बहुत जल्दी पा लेता है। जो वेद पुराण का लिस्ट देखने लगत है तो वही फूल ही फर ही न वेद। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।